फिर क्या तुमने उसे भी देखा जिसने अपना खुदा अपनी नफसानी ख्वाहिश को बना लिया है, और इल्म के बावजूद अल्लाह ने उसे गुमराही में डाल दिया है, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के बाद कौन है जो उसे रास्ते पर लाए? क्या फिर भी तुम लोग सबक नहीं लेते?